أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نساء سورمزين 7. آيات كريمesinden başlayacağız bugünkü dersimize. Bir önceki dersimizde 6. ayeti okumuştuk. Surenin miras hukukundan, kadınlarla alakalı hukuktan bahsettiğini de söylemiştik zaten. Bugünkü okuyacağımız derste yine miras hukukundan bahsedecek 7. ayet-i kerimede. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ. Evet, ana baba ve akrabanın geriye bıraktıklarından erkekler mutlaka paylarını alacaklardır. İslam'ın miras taksimatı. İslam'da mal nasıl taksim edilir? Evet, erkekler paylarını alacaklardır. Ya kadınlara bir şey yok mu? Var. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَسُرًا نَصِيبًا مَفْرُوزًا. Ana baba ve yakın akrabanın geriye bıraktıkları mal, ister az olsun ister çok olsun, kadınların da bir payı vardır. Allah tarafından tayin edilen bir paydır bu. Evet, Allah miras taksimatında erkeğe iki, kadına bir vermiş. Ana babanın ve yakın akrabanın mirasının taksiminde bu Allah'ın verdiği nispet ortaya konarak buna göre taksimat yapılacaktır. Allah ayarlamıştır bunu. Niçin kadına yarım da erkeğe bir veriliyor? Niçin o ondan daha az alıyor? Buna karşı insanlar ortaya çıkıp feministlik yapıyorlar. İnsanlar ortaya çıkıp haksızlık var, adaletsizlik var Allah'ın kanununda, ahkamında diyerek kendi yaptıkları kanunları meşru imiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Allah böyle yaptıysa yarattığı kulunu, erkeği de kadını da, aile reisini de, aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu kadını da düşünmüştür. Ona göre bir ayar yapmıştır. Nispeti ayarlamayı Allah ona göre yapmıştır. Değilse biz de insanız. Bizim de hakkımız var. Niye bizimki yarım oluyor demeye hakkı yoktur kadın kardeşlerimizin. Allah erkeği ailenin reisi yapmış. Aile içerisindeki masraf, aile içerisindeki her türlü harcama erkeğe verilmiş. Dolayısıyla erkek yaptığı bu harcamalarla fazla para harcayacaktır. Çoluk çocuğun bakımı ve hanımın bakımı erkeğe aittir. Kadının böyle bir yükümlülüğü yoktur. Kadının mehir alma hakkı vardır. Erkek mehir veriyor, kadın mehir alıyor. Her yönden erkeğe yük fazla düşüyor. İşte bu yüzden de tefsirlerimizdeki izah edilen, kitaplarımızdaki izah edilen birkaç maddeyi böylece özetlemiş olduk. Yani kadının niçin az alıp erkeğin çok aldığını da böylece hep birlikte anlamış olduk. 8. ayet. وَاِذَا خَزَرَ الْقِسْمَةَ اُلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Miras düşmeyen akrabalar, yetimler ve muhtaçlar, mirasın bölüştürülmesi esnasında orada hazır bulunurlarsa, onları da ondan rızıklandırın. Gönüllerini ararak güzel söz söyleyin. Babamız vefat etti, annemiz vefat etti, dedemiz vefat etti. Miras düşmeyen kimselerden de bu miras paylaşımında o esnada orada bulunan kimseler olabilir mi? Fakirlerden bazıları bulunmuş olabilir mi? Tesadüfen de olsa, biz de çağırmış olsak bulunmuş olabilirler. Taksimatı yaparken menkul ve gayrimenkul, o malların taksimatı yapılırken bu uzak akrabaya, miras düşmeyen akrabaya ve fakir fukaraya da bir miktar bir şeyler verip gönüllemek de hoş olur diyor Rabbimiz okuduğumuz 8. ayeti kerimede. Kusura bakmayın kardeşim, babamız öldü, dedemiz öldü. Biz kardeşler olarak bu miras taksimatını yaptık. Şu da bölünmesi mümkün olmayan bir tavadır, tenceredir. Bunu da siz alın götürün, kullanırsınız, hatırlarsınız babamızı, dedemizi diyerek onların da gönlünü hoş etmek ve onlara da güzel söz söylemenin hoş olacağını Rabbimiz bize bildiriyor. 9. ayet. وَالْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْف۪يمْ zürriyeten du'afen khafu aleyhim fellettekullahe vellekulu kavlen sedida. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde halleri ne olur diye endişe edenler yetimlere de haksızlık etmekten korkup titresinler. Yollarını Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışsınlar. Her zaman olduğu gibi yoksulların hakları konusunda da dürüst ve insaflı olan neyse onu dile getirsinler. Mirastan nasibi olmayan kimselere bile hediye verilmek suretiyle gönülleri alınıyor. Ayrıca evet, eli ermez gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde halleri nice olur diye endişe edenler yetimlere de haksızlık etmekten korkup titresinler. Olur ya, bir kişi öldü, arkasından yetim bıraktı. Ne olacak bu diye titremeye gerek yok, sıkıntıya gerek yok. Onu da Allah'ın emrine göre, Allah'ın verdiği talimata göre onu da üzerinde titremek suretiyle, Allah'ın kitabıyla yolunu bulmak suretiyle her zaman olduğu gibi yoksulların hakları konusunda da yetimlerin hakları konusunda da dürüst ve insaflı davranış neyse onu ortaya koymak suretiyle onlar hakkında da dürüst davranmak hoş olacaktır buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz Nisa suremizin 9. ayeti kerimesinde. Yani yetim de olsa hakkını gözet, kimsesiz de olsa hakkını gözet, mirastan nasibi ve payı olmayan bir kimse o esnada orada bulunmuş ise onu da gönülleyiver, ona da bir şeyler vermek suretiyle onu da bu güzellikten nasibini almasını temin ettiriver diyor Rabbimiz okuduğumuz Nisa suremizin 9. ayetinde. 10. ayet: İnnellezine yekulun emvalel yetama zulmen innema yekulun fi butunihim nara ve seyaslavne seira. Doğrusu yetimlerin mallarını haksızca yiyip bitirenler karınlarını sadece ateşle doldurmuş olurlar. Onlar öteki dünyada da çılgın bir ateşe gireceklerdir. Yetim malı nasıl yenir? Kimsesi yok. Çocuğun annesi babası ölmüş. O çocuğa mutlaka birileri bakacak. O çocuğa yakın akrabasından, komşularından birileri ilgilenip bakacak. Bu çocuğun aklı ermez, daha 5-8 yaşında. Hangi malın değeri ve kıymeti nedir bilmez. Bunun elinden bu malları, değerli mallarını değersiz bir şekilde alıp da onu mağdur duruma düşürmek veya onun malını da kendi malıymış gibi yemek suretiyle kişi ona da haksızlık ederse, zulmederse bu karnına ateş doldurmuş demektir. Evet. Karınlarına ateş doldurmuş oluyorlar bunun malını yemek suretiyle. Bu yetime haksızlık etmek suretiyle bu yetime karşı yaptığı bu saygısızlıktan dolayı, haksızlıktan dolayı ateş yemiş oluyor bu kimseler. Bu dünyada ateş yiyorlar, öteki alemde de zaten öyle bir ateşe yaslanacaklar ki, öyle bir ateşin içerisine, cehennemin içerisine düşecekler ki, sorma. O cehennem ateşi dört bir taraftan, altı yönden insanı kuşatacaktır. İçerisinde kaynar sular var, ikram olarak verecek zakkumlar var. Her kim bu dünyada yetimin hakkını yer ise, ahirette cehenneme yuvarlanacak. Yetimin hakkını gözetir ise, ahirette peygamberle birlikte olacak, onunla yan yana olacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor: yetimle ilgilenen, onun hakkını gözeten kimse ahirette, kıyamette benimle birlikte olacaktır diye iki parmağını birbirine işaret ediyor. Yani beraber olacağız, birlikte olacağız diyerek. Evet, Rabbimiz bize yetim malına da el uzatmamanın, yetim malını da yememenin uygun olacağını, kişiyi cehenneme götüreceğini, bu dünyada karnına ateş dolduracağını da bize bildirmiş oldu 10. ayet-i kerimede. 11. ayet: Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil ünseyeyn. Fe in künne nisa'en fevgasneteyni felahunne sülüse ma tereke. Ve in kânet vâhideten felahen nisfu ve li ebeveyhi li kulli vâhidin minhüme sülüs. Mimma tereke in kana lehu veledun fe in lem yekun lehu veledun ve varisehu ebevahu fe li ummuhu sulus fe in kana lehu ihvetun fe li ummuhu sulus min ba'di vasiyetin yusi biha evdeyn abaukum ve ebnaukum la tedrun eyyuhum akrabu lekum nef'an feridaten min Allah inna Allahe kana alimen hakima. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki 11. ayet. Bu sure miras taksimatından bahseder demiştik. Bu sure ölen kimsenin mallarının hayatta kalan kimselere nasıl dağıtılacağının nispetlerin ne olduğunu bildirir demiştik. İşte uzunca olan bu ayeti kerimede, Nisa suremizin 11. ayet kerimesinde de bu taksimatın bu bölümü bize anlatılıyor ve söyleniyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında şunu emreder, şunu tavsiye eder. Erkek iki kadının hissesine eşit bir miktar alacaktır. Evet, erkek iki alıyor. Kadın, mirasçılar ikiden fazla iseler, onlara ana babanın geride bıraktıklarının üçte ikisi verilecektir. Yani mirasçı durumunda olan kimseler, kadın iseler ve ikiden de fazla iseler. O ikiden fazla kimseler, iki, üç, dört, kaç kişi olursa olsun, onlara anne babanın geride bıraktıklarının üçte ikisi verilecektir. Malın üçte ikisi onlar arasında taksim edilecektir. Kadın sadece bir tane ise onun yarısını alacaktır. Ölenin anne ve babasına gelince, öldü, hem çocukları var hem de anne babası kaldı. Ne olacak bu durumda? Geride çocuk bırakması durumunda her birinin altıda bir hissesi vardır. Ölen kimsenin çocuğu varsa, anne ve babası da hayatta ise anne ve babaya altıda bir verilecek. Ama hiç çocuk bırakmamışsa, anne ve babası da mirasçısı ise annesi üçte birini alacaktır. Geri kalan ise babanın olacaktır. Ölen kimse ailecek öldü veya ölen kimsenin çocuğu yoktu, sadece anne babası var. İşte bu durumda da malının ne kadar anne babaya verileceğini de Rabbimiz bize bildiriyor. Hiç çocuk bırakmamışsa, anne babası da mirasçı ise annesi üçte birini alacaktır. Geriye kalan babanın olacaktır. Eğer ölenin erkek ve kız kardeşleri varsa, ölen kimsenin erkek ve kız kardeşi de vardır, olabilir. O zaman annesine altıda bir verilecektir. Bütün bu paylaştırmalar, ölenin yaptığı vasiyet ve borçlarının ödenip yerine getirilmesinden sonra olacaktır. Önce ölenin borcu. Ölen kimsenin malı hemen taksim edilmez. Borcu var mı yok mu araştırılır. Kimlerden nasıl borcu var olabilir sorulur, soruşturulur. Önce o borçları ödenir. Sonra vasiyeti var mıydı? Ben ölmeden yapamadım. Aceleye geldi, şunun yapılmasını istiyordum. Vasiyeti varsa o vasiyeti de yerine getirilir. Ondan sonra bu taksimat yapılır. Oğlan, kız, kardeş, anne, baba kim varsa, ölen kişinin mirasçısı durumunda olan kim varsa, onlara yapılacak taksimat, bölüştürme, önce vasiyeti yerine getirilir, borçlar ödenir, sonra da bu taksimat yapılır. Ana babalarınıza ve çocuklarınıza gelince, kimisi ölür anne babasını bırakabilir, kimisi ölür çocuklarını bırakabilir. Hangisinin sizin bırakacağınız fayda ve imkanlara daha layık olduğunu bilemezsiniz. Bugün herkesin bir hesabı var. Ben ölürsem çoluk çocuğuma şu kalsın diye hesap ediyor. Ama çocukları kendisinden önce ölüveriyor. Bazen ailecek öldükleri de oluveriyor. Anne, baba, çocuklar hepsi birden ölüyor. Miras babalara kalıyor, annelere kalıyor. Olur mu böyle? Oluyor. Ama herkesin hesabı yaşı büyükler önce ölecek gibi bir kanaat var toplumda. Dolayısıyla kimin malı kime kalacak, hangisi hayırlı olacak onu siz bilemezsiniz diyor Rabbimiz bu ayet-i kerimenin bu bölümünde. Evet. Âbâukum ve ebnâukum lâ tedrûne eyyuhum akrabu leküm nef'an ferizaten minallâh innallâhi kâne alîmen hakîmâ. Ana babalarınıza ve çocuklarınıza gelince hangisinin sizin bırakacağınız fayda ve imkanlara daha layık olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından kararlaştırılmış paylardır. Allah bu payları ayarlamıştır. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilen, yaptığını da yerli yerince yapandır. Evet, Allah her şeyi en iyi bildiği için en iyi taksimatı da Allah yapmıştır. Onun dışındaki taksimat yapanların hiçbir şekilde doğruluğu yoktur. Allah'ın taksimatı en doğrudur. Allah'ın her şeyi doğrudur. Her sözü doğrudur. Miras taksimatı da en doğru taksimattır. Biz de öldü annelerimiz, babalarımız veya akrabalarımızdan birileri öldüyse miras taksimatımızı Allah'ın koyduğu kurallara göre yapmak mecburiyetindeyiz. Bir başkasının kuralına, kanuna göre yaparsak Allah korusun şirke düşeriz ve tüm amellerimiz de boşa gider. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ diyor Rabbimiz. Şirke düşerseniz, herhangi bir konuda, herhangi bir meselede şirke düşerseniz bütün amelleriniz boşa gider, heder olur. Yıllarca abdest aldın, namaz kıldın, hacca gittin, umreye gittin, kurban kestim. Hepsi boşa gitti. Niçin? Çünkü şirke düştüm. 50 sene, 30 sene, 40 senelik ibadetim vardı, kulluğum vardı. Ama kayınpederin vefat edince miras taksimatını Allah'ın kanununa göre değil de başka bir kanuna göre yapıverdin ve işin bitti. Şirke düştün. Allah'la birlikte başka bir miras taksimatçısı tanıdığın için bütün amellerin boşa gider diyor Rabbimiz ayeti kerimesinde. İşte bu yüzden Rabbimiz pek çok ayeti kerimelerde bize aman ha şirke düşmeyin. Şirkin dışındaki günahlarınızı dilersen ben bağışlarım ama şirki asla bağışlamam diyor. Kanun koyucu olarak Allah'ın dışında birilerini veya bir makamı veya bir meclisi kabul etmek, kanun koyucusu olarak Allah'ın dışında birilerini kabul etmek demektir. Dolayısıyla kişi böyle bir şeyi kabul eder ise Allah korusun şirke düşmüş olur. Devam ediyor Rabbimizin miras taksimatı. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ السُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوا اَكْسَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّلُسِ مِنْ بَعْدُ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا اَوْدَيْنِ غَيْرَ مُدَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. Evet, Rabbimiz miras taksimatına devam ediyor. Buyuruyor ki, eğer hanımlarınızın çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Hanımınız öldü, çocuk da yok. Çocuksuz olan bir hanım öldü, bıraktığının yarısı efendisinin yani kocasının oluyor. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Hanım öldü, çocukları var. Dörtte biri kocaya kalıyor, geriye çocuklar arasında ikili birli, erkekli, kızlı ise ikili birli taksim ediliyor. Bütün bunlar ölen kimsenin vasiyeti ve üzerindeki borçlar ödenip yerine getirildikten sonradır. Kim ölürse ölsün, önce borçları varsa vasiyeti yerine getirilecek, ondan sonra bu taksimat yapılacak. Rabbimiz her taksimatın akabinde bunu söylüyor. Ölünün vasiyeti varsa o yerine getirilecek, borcu varsa o da ödenip yerine getirildikten sonra bu iş yapılacaktır. Eğer siz çocuk bırakmadan ölürseniz, bıraktığınızın dörtte biri karılarınızındır. Erkek ölüyor, bu sefer hanım kalıyor arkaya. Hanım arkaya kalıyor. Bu durumda eğer çocuk bırakmadan ölürseniz bıraktığınızın dörtte biri hanımlarınızındır. Çocuğunuz varsa bıraktıklarınızın sekizde biri hanımlarınıza ait olacaktır. Bir kimse öldüyse, arkadan hanım da bıraktıysa sekizde biri hanımı olacak. Geri kalan yedi parça mal diğer varisler arasında, çocuklar arasında İkili birli erkek ve kız karışık ise ikili birli taksim edilecektir. Bu da yine yaptığınız vasiyet ve borcun ödenmesinden sonradır. Evet, vasiyet ve borç yerine getirildikten sonra bu taksimat yapılacaktır. Her bir taksimatın arkasından Rabbimiz mutlaka ölen kişinin borcunun ödenmesi, arkasından da vasiyeti varsa onun da yerine getirilmesini şart koşuyor. Ben karışmam. Borcu varsa ödeyeydi, borçsuz gideydi. Ben mecbur değilim diyemez varislerden hiçbiri. Ben karışmam borçlarına, ben alırım, malımı bölüşürüm, onun dışında hiçbir şeye karışmam diyemez kimse. Vardır borcu, olmuştur borcu. Alacağı olunca alacağına ortak oluyor. Alacağını tahsil ediyor ve ona ortak oluyor. Borcu varsa ben borcuna karışmam diyor bugünkü varisler. Alacağına evet diyen borcuna da evet demek mecburiyetindedir. Demese bile Allah'ın kanununa göre bu böyledir. Diğer kanunlar da herhalde bu şekilde söylerler. Yani borcuna ben karışmam diyemez varisler. Önce borçlar ödenecek, sonra vasiyeti varsa o yerine getirilecek, sonra da mal varisler arasında Allah'ın gösterdiği nispete göre paylaştırılacaktır. Eğer varis olunan erkek veya kadının çocuğu ve babası yoksa, kendisinden evvel çocuğu da ölmüş, babası da ölmüş ise ve onun erkek ve kız kardeşi bulunursa, evet, ölen kimsenin erkek ve kız kardeşleri bulunursa, bunlardan her birinin hakkı altıda birdir. Evet, erkek ve kadın öldü, çocuğu da yok, babası da yok. Onun erkek ve kız kardeşleri varsa, bunlardan her birinin hakkı altıda birdir. Erkek ve kız kardeşler altıda bir pay alacaklardır. Eğer erkek ve kız kardeşler birden fazla iseler, bir tane değil de birden fazla ise erkek ve kız kardeşler, o zaman üçte bir hisseye ortaktır bunlar. Yine Rabbimiz diyor ki, bu da yapılan vasiyet ve borcun ödenmesinden sonradır. Evet, ölenin borcu ödenecek. Ölenin vasiyeti varsa o da yerine getirilecek. Sonra babası veya çocuğu yoksa taksimat bu şekilde yapılacaktır. Varsa onların sayısına göre nispetler bu şekilde ayarlanacaktır. Bütün bunlar mirasçılar zarara uğratılmaksızın yerine getirilir. Kardeşim senin mal varlığın yerinde. Sen zengin birisin, sen alma ver buradan denilmez kimseye. Herkes hissesi neyse o hissesini alacaktır. Ama kardeşlerinden biri veya varislerden birinin durumu müsait değilse, fakir ise ona bağışlayabilir. Allah'ın taksimatına göre taksimat yapılacak. Sonra o kişi benim durumum müsait, ben muhtaç değilim ama bu kardeşim muhtaç. Bu evi sattığımızda, 5 kişiye paylaştırdığımızda ne olacak? Elimize ne geçecek? Ben hissemi kardeşime veriyorum, hiç olmazsa evin tamamı ona kalsın diyebilir kişi. Bunu önce Allah'ın emrine göre, Allah'ın kanununa göre taksimat yapıldıktan sonra diyecektir. Değilse hiçbir kimsenin zarara uğratılması mümkün değil. Veya zengin olan birileri der ki, senin bu evi alacak paran yok, biz sana şu kadar para verelim ve sen bu aradan çekil. Onun hissesi belki o kadar eder ama o aldığı para çerez parası olacaktır, çarçur edilecektir. Onu da zarara sokmasın. Zengin olanlar, mal varlığı yerinde olanlar bir başkasını da zarara uğratmasınlar. Yani kim olursa olsun her iki taraf için de mal varlığı çok olan veya fakir olan kimse de zarara uğratılmaksızın yerine getirecektir Allah'ın yaptığı bu taksimatlar. Bunlar Allah'ın size bir emridir. Evet. Vasiyeten minallah. Allah'ın bir emridir bunlar. Vallahu alimul halim. Allah her şeyi bilen, cezayı geciktirse de ihmal etmeyendir. Evet. Allah cezaları geciktiriyor, ihmal etmiyor. Belki kıyamette, ahirette verecek. Belki de bu dünyada 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra verecektir. İhmal etmiyor ama geciktirebiliyor. Allah halimdir. Cezada acele etmez, cezada ivmez Rabbi Zülcelal'imiz. Tilke hududullah. وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ İşte bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Allah'ın hudutlarıdır bunlar. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse. Ne demek Allah'a peygambere itaat etmek? Allah'a peygamberi kabul ediyorum demek değildir. Bugün böyle bir yanlış anlaşılma var toplumda. Ben de Allah'a peygambere inanırım. Mirası kime göre taksim ettim? Falan kanuna göre. Niye? Hani Allah peygamberi tanıyordun ya sen? Evet. Kim Allah ve peygamberine itaat ederse. Allah'ı peygamberi tanıyorum demek, Allah'tan geleni, peygamberden geleni kabul ediyorum, ona göre hayatımı tanzim ediyorum demektir. Rabbimiz وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'ın ve Resulünün getirdiği mesajı kabul edip hayatını ona göre ayarlarsa, ayarını Allah'tan ve peygamberden alırsa, kim başka kanunları, kim arzu ve hevesini, isteklerini, kim Allah'ın dışındaki kanun koyucuların kanun koyuculuğunu kabul ederse, evet, şirke düşmüş olur. Ama kim de Allah böyle dediyse tamamdır, zararım da olsa bu işte tamamdır, öbür tarafta 30 daire fazla, 100 dönüm arazi fazla elime geçecek ama Allah böyle emrettiği için ben buna razıyım derse kişi, peygamberin taksimatı buysa ben buna razıyım derse kişi, yudhilhu cennetin tecri min tahtiyel enhar. Allah bu dünyadaki basit dünyevi zararları göze alarak, kayınpederim vefat etti, taksimatı falan kanuna göre yapsaydık 70 daire fazla alacaktım, 100 dönüm arazi fazla elime geçecekti. Ama ben onlara tenezzül etmedim. Allah'ın kanunu neyse taksimatı ona göre yapın dedim ve ona göre yaptırdım. Netice Allah'ın dediği gibi oldu. Allah'ın dediğini ben yaptım. Allah'ın koyduğu sınırlara ben uydum. Allah ve peygamberine ben itaat ettim. İnandım onlara. Onun gönderdiği kitaba inandım. O peygamberin mesajına inandım. O peygamberin yolunda gitmeyi kendime prensip edindim. Dolayısıyla Allah kim ki Allah ve peygamberine itaat ederse, Allah ve peygamberin sözünü dinlerse, Allah ve peygamberin git dediği yoldan gitmek suretiyle hayatını ona göre ayarlarsa, burada miras taksimatının arkasından geldi bu ayet. Pek çok yerlerde değişik şekillerde gelir. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse. Ne demektir o? Yani o bölümle alakalı konularda da kişi Allah'tan gelene ve peygamberden gelene evet işittim, duydum ve itaat ediyorum derse. Şimdi aynen Yahudiler gibi. Herkes işittim, duydum ama isyan ediyorum diyor. Ben Müslümanım diyor. Semi'ana diyor. Allah'a, peygamberi tanırım. Amentü'yü de okuyuveriyor ama arkasından da diyor ki ve asayna. Olmaz öyle şey canım. Kadın erkek birlikteliği var. Bugün için miras taksimatında erkek iki kadın bir olacak. Olur mu bu adaletsizlik demek suretiyle? Hemen bir başka sistemin, bir başka kanunun miras taksimatına uyuveriyor. İşte bu da Yahudileşme temayülü gösteren kişilerin yaptığıdır. Kur'an'da bize o da örneklendirilir. Onlar semi'ne, işittik, duyduk, doğrudur ama ve asayna, isyan ediyoruz. Yani biz onu kabul etmiyoruz, onun dışındaki bir uygulamayı takip ediyoruz demek suretiyle isyan ettiklerini ortaya koyuveriyorlar. Bugün de Müslümanların pek çoğu menfaatleri konusunda, dünyevi menfaatler konusunda hemen semi'ne, işittik, doğru, Kur'an'dır o ama o 14 asır önce kalmıştır. O orta çağdaki gelen bir sistemdir. Bugünkü insanların böyle kanunlarla idare olunması muhaldir. Mümkün değildir demek suretiyle hemen isyan ediveriyor. Başka bir kanunla hayatını tanzim ederek miras taksimatını da ona göre bölüşüveriyor. Hala öyle kafirler var ki bu toplumda Allah'ın ahkamından 300-500 kadar ayetin çıkarılmasını teklif ediyor. Bunlar çıkarılırsa İnsanlar yaşayabilir, uygulayabilir bu kanunları. Sen kimsin de Allah'ın kanunlarının 500 kadar, 300 kadarını çıkarılmasını teklif ediyorsun? Sen kimsin, necisin sen? İndiren Allah'tır. Onun hükmü geçerlidir kıyamete kadar. Nice kafirler, nice müşrikler inanmasalar da, kabul etmeseler de. Evet, Rabbimiz bu benim çizdiğim sınırlardır, hudutlardır. Kim benim çizdiğim sınırlar ve hudutlara itaat ederse veya benden gelene itaat ederse, elçimden, peygamberimden gelene itaat ederse, yudhilhu cennetin tecri min tahtiyel enhar. İçerisinde bal ırmakları, süt ırmakları, sarhoşluk vermeyen şarap ırmakları ve Kevser ırmağının aktığı cennete gireceklerdir. Ayarını Allah'tan alan, ayarını peygamberden alan, Allah ve peygambere göre hayat yaşayan kimse mutlaka ve muhakkak cennete girecektir. Hataları varsa da Allah affedecek. Şirke düşmediği sürece Allah küçüklerini affedeceğini beyan buyuruyor pek çok ayet-i kerimede. Siz büyüklerinden sakınır iseniz ben de küçüklerinizi siler süpürürüm. Vazgeçerim onlardan diyor Allah. Öyleyse Müslüman büyük günahlardan vazgeçecek. Öyleyse Müslüman büyük günahların her türlüsünden uzak duracak ki Allah da küçüklerini affetsin, bağışlasın ve onu cennetine koyuversin. Evet, bunlar Allah'ın çizdiği hudutlardır. Miras taksimatı ile alakalı Allah bu tip hududu çizmiştir. Sınırları ortaya koymuştur. Buna göre hayatınızı ayarlayın demiştir Rabbimiz. Öyleyse her kim Allah'ın emrine göre hareket ederse, her kim Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine göre hayatını tanzim ederse, hayatın her bölümünde, evet, mirasında da aynı, yemesinde, içmesinde de aynı, ticaretinde de aynı, memuriyetinde de aynı, ne iş yaparsa, her işinde Allah'tan gelene kulak verirse, Allah'tan gelene göre hayatını tanzim ederse, Allah'tan gelene göre hayatını düzenlerse, o kişi mutlaka cennete girecektir. Bu dünya gibi cennette kısa bir süreli yaşanacak yer midir? Hayır. Halidine fiha, orası ebedi olarak yaşanacak yerdir. Orada ebedi olarak yaşanacak. Bir gün, beş gün, on gün, elli sene, yüz sene, bin sene değil. Sonsuzluk vardır orada. Orada kişi ebedi olarak yaşayacaktır. Kişi o cennete girerse orada ebedi olarak hayatını sürdürecektir, hayatını devam ettirecektir. Ve zâlikel fevzul azim. İşte en büyük kurtuluş da budur. Bu dünyada adam fabrika sahibi oluyor. At araba sahibi oluyor, villa sahibi oluyor, imkan sahibi oluyor ve diyor ki köşeyi döndüm, kurtuluşu buldum. Hayır. Bu dünyadaki geçici zevkler ve nimetler gerçek kurtuluşu insanlara vermiş olmaz. Bu dünyadaki kişinin elde ettiği makam, koltuk, imkanlar kişiye hayat imkanı vermiş olmaz. Bu dünyada rahat ve huzurlu yaşaması onun köşeyi döndüğü manasına gelmez. Gerçekten kurtuluş cenneti elde etmektir. Gerçekten kurtuluş ateşten kurtulup cennete girmektir. Onun dışında hiçbir kurtuluş yoktur. İşte Rabbimiz bize gerçek kurtuluşu da böylece bildirmiş oluyor. Kişi Allah ve Resulünden gelene göre hayatını ayarlar ise, kişi Allah ve Resulünden gelen sisteme göre hayatını tanzim eder ise, kişi ne geldiyse Allah'tan tamamdır, İtiraz yoktur derse, hayatını da ona göre ayarlamak suretiyle sürdürürse, devam ettirirse, bu arada hataları, kusurları da olabilir. Allah onları bağışlayacağını beyan buyuruyor. Evet, gerçek kurtuluş da cehennemden kurtulup cenneti elde etmek demektir buyuruyor Rabbimiz. Cenneti elde etmek, gerçek kurtuluşa ermek demektir. İşte gerçek kurtuluşa ermek isteyenler de hayatının her bölümünde, her kademesinde, yemesinde, içmesinde, ticaretinde, okumasında, mutfağında, mirasında, nikahında, nişanında, düğününde, her şeyinde Allah'a göre yaparsa, her şeyini Allah'a göre ayarlar ise, onun yapacağı iş bu dünyada Allah'ın yolunda hayatını devam ettirip cennete girmek olacaktır. O cennette ebedidir. Gerçek kurtuluş da o cenneti elde etmek demektir. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ 14. ayet. Nisa suresi 14. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا وَلَهُ عَزَابٌ مُه۪ينٌ Kim de Allah'a ve elçisine isyan ederse, evet, nedir isyan etmek? Allah'tan geleni, peygamberden geleni kabul etmemek, reddetmek demektir. İsyan ediyor bugün insanlar. Miras taksimatında isyan ediyor. Düğünde, nişanda, nikahta isyan ediyor. Kıyafette isyan ediyor. Evet. İsyan ediyor insanlar. Allah'a, peygambere isyan ediyor. Yani ondan geleni kabul etmiyor, başkalarını kabul etmeye çalışıyor. Ondan geleni reddediyor, başkalarını kabul ediyor. O kişinin yanında Allah'tan gelen değil de başkalarından gelen, başkalarının gönderdiği şeyler tasvip görüyor. Yani hayatını şeytana göre ayarlıyor. Hayatını tağutlara göre ayarlıyor. Hayatını Allah'a, peygambere göre değil, Allah ve peygamberin dışındaki bazı hayat tarzlarına göre ayarlıyor. İşte bunları da Rabbimiz وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ Kim Allah ve Resulüne isyan ederse, kimisi sırf isyan ederek, orta çağda gelen bir sistemle ideal olunamaz diyor. Veya arzu ve hevesine uyarak, şeytana uyarak hayatını ona göre ayarlayıveriyor. Kimileri de ve yeteadde hududahu. onun kanunlarını çiğneyip geçerse. Yani bilmeden cahilce yapan var, bir de bilgili ve şuurlu vaziyette bu işi yapan var. Allah diyor ki, kim Allah ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın çizdiği sınırları da çiğner geçerse. Neymiş ya, olur mu böyle şey? O geçmiş dönemlerdeydi. Evet, bir zamanlar kafirler böyle diyordu. Başörtüsü yoktur Kur'an'da. Var mı Kur'an'da başörtüsü var olduğunu iddia eden diyordu. Başörtüsü 14 asır önce ortaya konmuş bir adetti. O gün insanlar kuaför bilmiyorlardı. Başlarını, saçlarını yaptırmayı bilmiyorlardı. Saçlarının telleri yemek yaptıkları tencere içerisine düşmesin diye peygamber o gün başörtüsünü emretmişti. Bugün insanlar kuaförlerde saçlarını yaptırıyorlar. Saç bakımını güzelce yaptırıyorlar. Saçlarının dökülmesi mümkün diye yemeğin içerisine, gıda maddelerinin içerisine, dolayısıyla bugün başörtüsüne gerek yok diyerek başörtüsünü inkar ediyor. Ve yetaadde hududahu, Allah'ın çizdiği sınırı aşıyor. Allah'ın çizdiği sınırdan dışarıya çıkıyor. Veya bir başka kafirin teklif ettiği gibi Kur'an'dan 300 kadar ayet çıkarılmalı ki bugün hayata tatbik edilebilsin. Kafirin biri öyle teklifte bulunuyor, biri de böyle diyor. Kur'an'dan bu kadar ayet çıkarılmalı ki insan hayatına aktarılması mümkün olabilsin. Evet, Rabbimiz de böyle kimselere diyor ki: "Omen ya'sillahi ve rasulahu." Kim Allah ve Resulüne isyan ederse, kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, kim Allah ve Resulünün sistemine karşı çıkarsa, yudhilhu, evet, ve yetaadde hududahu, Allah'ın koyduğu yasalara karşı gelirse, Allah'ın koyduğu yasaları çiğnemeye kalkarsa, hatta böyle bir şey yoktur diyerek meydanlarda nutuk atarsa veya 3-500 kadar ayetin çıkarılması teklifinde bulunursa, yudhilhu naran, Allah bu tip kimseleri cehenneme sokacaktır. Allah Kur'an'daki bazı hükümleri inkar eden, Allah peygamberin hayatında koymuş olduğu kanunları, esasları çiğneyen ve bu konuda, yani 14 asır öncesine gidip de entari mi giyeceğiz, 14 asır öncesindeki peygamberin bindiği deveye mi bineceğiz yani diyerek peygamberi, Allah'ı, kitabı, sünneti, hadisleri inkara kalkarsa, ve yetaadde hududahu, bunun içerisine hepsi giriyor. Kimileri hadisi inkar ediyor, kimileri peygamberi inkar ediyor, kimileri kitabın bazı bölümlerini inkar ediyor. Allah da diyor ki böyle kimselere, evet, kitabın bir kısmına inanır, bir kısmını inkar mı dersiniz? Yani kafirlik yapacaksa kişi, bir ayeti kerimeyi inkar ederse yine kafir olur. Kur'an'daki 6000 küsur ayetten sadece birini inkar ederse, Kur'an'da başörtüsü yoktur derse, diğer ayetlerin hepsine inansa da, hayatını o ayetlere göre yaşasa da o kimse kafirdir. Veya Kur'an'da faizle alakalı bir yasaklama yoktur. Hem olamaz da zaten. Bu devirde, bu zamanda, 21. asırda enflasyonun kat kat geçtiği bu asırda faiz haram kılınamaz, haram kabul edilemez, haram sayılamaz derse bir kişi, o kişi bunu inkar etmek suretiyle, ya sözüyle inkar eder veya icraatıyla, tatbikatıyla inkar ederse bir kimse, evet, Rabbimiz diyor ki, her kim Allah'ın ortaya koyduğu kanunu, sistemi, şeriatı, anayasayı Allah ve Resulüne isyan ederek çiğnerse, onun koyduğu sınırları çiğneyip geçerse, yudhilhu naran, ateşe düşecektir, ateşe konacaktır. Haliden fiha, ve orada ebedi olarak kalacaktır. Az önceki ayette cennete girenler cennette ebedi kalacaklardır diyordu Rabbimiz. Bu ayeti kerimede de o cehenneme düşenler, o cehennemlikler cehennemde ebedi kalacaklardır. Ve lehu azabun muhin. Evet, alçaltıcı bir azap vardır orada. Yani kişi bazen azabı da şerefli biçimde çekmek ister. Bu dünyada azabı şerefli biçimde çekmek ister. Torpillidir, zengindir, bilmem nedir. Diğerleri değişik koğuşlarda yatar, buna özel koğuş verilir. Bunun koğuşunda televizyon bulunur, bunun koğuşunda telefon bulunur, bunun koğuşunda gelen ziyaretçileri alabilecek imkanlarla donatılmıştır. Dünyadaki cezalar böyle. Herkes aynı ceza ile cezalandırılmıyor. Herkes dışarıdan aynı hapishanede yatır gibi gösteriliyor ama kimileri 80 kişilik koğuşlarda yerde beton üzerinde yatarken, kimileri özel odalarında, özel televizyonlarıyla, telefonlarıyla geleni gideni rahat kabul edebilecek imkanlarıyla donatılmış vaziyette, onlar da orada cezasını tüketmeye çalışıyor. Evet, Allah'ın azabı öyle değil. وَلَهُ عَزَابُ مُه۪ينَ Çok alçaltıcı bir azap vardır onlara. Bu dünyada sen Allah'ı, peygamberi isyan ederek, Allah'ın, peygamberin getirdiği sistemi, kitabı, mesajı inkar ederek, hatta yok sayarak onları bu şekilde kabul etmeye çalıştıysanız, evet, buyurun size yapılacak iş böyle bir azaptır, böyle bir cehennemdir buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz okuduğumuz Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Böylece Nisa suremizin 14. ayet-i kerimesini de okumuş olduk, öğrenmiş olduk. Bugünkü dersimizde 7 ile 14 arasındaki ayet-i kerimeleri hep birlikte okumuş, öğrenmiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.